ہمیں یہ بات نماز پر کھڑے ہونے سے پل کے فوراً ذہن میں آ گئی, وہ یہ تھی کہ ہمیشہ کے لیے جس وقت کے احکامات نافذ ہوتے تھے, آئے تو منظور ہوتا اور احکامات نافذ ہوتے تھے, اس وقت جو ہے تو اس کا ہوتا تھا کہ حکم نافذ ہو گیا. اس کی تفصیلات کیا ہیں یہ بات پہلے صاحب سننا ہے. تفصیلات اس کی سامنے نہیں ہوتی تھی, جس طرح کہ آپ نے تین دن ترابی پڑھی پھر نہیں پڑھی اور لوگوں سے کہا کہ اپنے اپنے طور پر پڑھتے رہیں پڑھتے جائیں. اب اس وقت کی حکم چلا اور اس ہوا, پھر اس کے بعد اس کے بارے میں تفصیلی غور کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بیٹھے ہیں, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مثلا چار آدمی کی ترابی وہاں کھڑی ہے, دس کی جماعت وہاں کھڑی ہے, پچاس کی جماعت اوپر کی منزل میں کھڑی ہے, اپنے اپنے پڑھ رہے ہیں قیام کر رہے ہیں, آٹھ دس گھر میں کھڑے ہیں, کوئی باغ میں کھڑے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تعداد زیادہ ہو گئی, مسجد میں اتنے لوگ کھڑے ہو گئے کہ وہ پڑھتے ہیں تو ان کی آوازیں ٹکراتی ہیں اور بدنظمی ہو رہی ہے اور فائدہ نہیں ہو رہا ہے, قرآن کو سنیں اور تدبر کریں. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ تراوی جن کی پڑھی ہے آپ نے, جماعت کی آپ نے پڑھائی ہے, اور وہ اس کا مطلب یہ کہ آپ کا منشا تھا, لیکن اس مسئلہ کے تحت آپ نے نہیں کیا کہ یہ فرض نہ ہو جائے, کہ مشکل نہ بن جائے, کیونکہ اتنا لوگوں کو شوق تھا احترام کا تھا, تو لہٰذا آپ کی منشا کے مطابق ہم اس کو جماعت کے ساتھ شروع کرتے ہیں. سارے صحابہ کرام اس میں متفق ہو گئے, اور عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ بڑے قاری اس عمر کے عبید بن کعب ہیں, تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانے میں تراوی عبید بن کعب رضی اللہ عنہ پڑھاتے تھے, خود عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیچھے ہوتے تھے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں تراوی بھی خود پڑھاتے تھے. تو یہ ستائیس دنوں میں ستائیس ضرب بیس کتنا بنتا ہے جی؟ 540 سو چالیس, 540 سو, 540 رکوع ہے, تو ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھا جائے تو 27ویں شب کو ختم ہوتا ہے. اس لیے پنجاب میں یہ رواج ہے کہ وہ کرتے ہیں پہلے 12 دن یا 13-14 دن جو ہے وہ رکھتے ہیں, اور یا پہلے 12 یا 16 دن سوا پانا پڑتا ہے. یہ میں کہنے والا تھا کہ آپ صاحبان کو ایک اقبالت دیا ہے, لیکن پھر بھی وہ ہمارا جو مصحف ختم ترتیب والا ہے وہ نہ ہو سکا اتنے سالوں سے میں کر رہا ہوں. پھر ناشتہ رہ جاتی ہیں, پھر پڑھتے ہیں, تو باعث پڑھی تو گئی ختم پورا ہو گیا, لیکن جس جگہ پر ترتیب سے پڑھنی جس جگہ پر نہ ہو سکی. حالانکہ ایک بار ہم دیتے ہیں آپ صاحبان کو, یہ ہمارے پتنی سے بدرت والوں کا حصے میں کمی ہے, کیا ہے ہم لوگوں کے حصے میں کمی. پنجاب والے بالکل ایک پارا سوا پارا پڑھتے ہیں اور بالکل نہ اس میں فتح آتا ہے نہ اس میں غلطی آتی ہے, اور پورا ختم ترتیب والا ہوتا ہے. ہمارے چار پانچ ختم ہوتے ہیں ترتیب والے ایک بھی نہیں بنتے. مجھے ایک تو دو باتوں میں بڑی حسرت رہی, ایک تو یہ کہ رومر کے اوقات کی پابندی پر حافظ پڑھیں, اس میں ماننے کا بہت لطف بنتا ہے, اور ایک جو ہے کہ ترتیب پہ ہے, ترتیب درست خیر ہوگی. تو احکامات نافذ ہو رہے تفصیلات پھر بعد میں غور فکر کرنے پر ہوتی تھیں. آپ نے سوچ کی ہاتھ کاٹنے کی سزا نافذ کرنی. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بعد کے صوفیاء اور اولیاء اللہ کا یہ حال ہے کہ دل میں گناہ کا وسوسہ تک ساری عمر نہیں آتا ہے, اور یہاں صحابہ کرام سے چوری بھی ہو گئی ہے جس پر کہ ہاتھ کاٹا گیا ہے, بدکاری ہوئی جس پر سمسار نافذ ہو گیا, ایک مرض سے ہوا عورت سے ہوا ہے, اس کے کیا حکمت ہوگی؟ کہتے چونکہ حضور نے اپنے ہاتھ سے شریعت کو نافذ کرنا تھا, اور شریعت جو ہے وہ نافذ مسلمان پر ہو رہی تھی, کافر پر تباہ نہیں تھی, تو اس لیے اللہ پاک نے اپنے عمر تکوینی سے یہ خطائیں صحابہ کرام سے کروائی ہیں تاکہ شریعت نافذ ہو. اس لیے اس پہلو کو نہیں دیکھنا ہوتا کہ بدکاری ہو گئی اور صحابی بھی ہم بدکاری بھی ہوگی, اس پہلو کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اپنے آپ کو سنسار کے لیے حوالے کیا ہے, اتنا ایمان ہے, اور اتنے حوالے کیا اپنے آپ کو لا کر خود حوالے کیا, خود اس بارے جرم کر کے حوالے کیا. تو یہ یعنی ہے ہاں تو یہ جو ہے ہاتھ کاٹنے کی سزا جو ہے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی تفصیلات عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں کچھ سامنے آئی. جب کہا کا زمانہ ہو گیا, اب جاتے ہی آدمی نے کسی کو روٹی پڑی تو اٹھا کر کھا لی, آدمی پر بہت صاف تراج غلط پاتے کی 10 روپے اس کو نظر آ گئے کسی کو اس نے اٹھا لیے. آپ جو ہے تو ان پر سر ہاتھ کاٹنے کی سزا کے نابود کرنے کی جب نوبت آئی تو پھر ہاتھ کاٹنے کی سزا کی تفصیلات سامنے ہو کر بیان کی. تفصیلات کیا ہیں؟ تفصیلات یہ ہیں کہ ہر چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے, ہر چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے. اس چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے جس کی مالیت 10 درہم, یعنی 10 درہم ہو اور ایک حساب سے جو ہے تو اس زمانے میں سونے چاندی کی نسبت جو تھی ایک نسبت 7 تھی, یعنی تو اس لیے 7.5 تولے سونا جو ہے یہ 7 تولے سونا ہے, 7.5 تولے سونا جو ہے یہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے ایک نسبت 7. تو ایک نسبت 7 سے اگر لگائیں تو اب ایک نسبت 50 ہو گئی ہے, یعنی ایک نسبت 7 لگائیں تو 10 درہم کی قیمت آج کل بنتی ہے 52.5 کا 10 کتنا ہو گیا, 5 ماہ ہو گیا. تو یہ گویا ایک تولہ سونے یہ ایک تولہ سونے کا کتنا 5 ماہ ہے, کتنے ہزار بن گئے, 10,000. تو مالیت گویا اس چوری کی اور 10,000. یہ ایک تفصیل بیان ہوگی. دوسری تفصیل یہ بیان ہوئے کہ وہ چیز تالا بند کر کے سنبھال کر رکھی ہوئی اور چور نے آ کر تالا توڑ کر نکال کر چوری کی, تو ایک تالا توڑ کر کی ہو ایک مالیت رزلس ہو, اس پر تو ہاتھ کاٹنے کی سزا نافذ ہوگی. اس کے علاوہ پر جو ہے تو چوری کی سزا ہاتھ کاٹنے کی سزا نافذ نہیں ہوگی, اس کی وہ موقوف نہیں کی گئی, اس کی تشریح کی گئی. تو اس سے مسئلہ آسان ہو گیا ہے کہ وہ آدمی جو کہ تالا توڑتا ہے تو گویا یہ آدمی چور ہے, یعنی اور یہ یعنی صرف وہ اپنی کسی بچی مجبوری سے مجبور ہو کر نہیں کر رہا ہے, یہ جو ہے تو مطلب کہ آدمی چور ہے. اور دوسرا ہے کہ 10 درہم کی مالیت ہو گئی تو بھی یعنی مطلب ہے کہ عام کھانے پینے کی ضرورت کے تحت نہیں آئی, اس کے تحت نہیں ہو رہی ہے چوری, بلکہ یہ چوری جو ہے تو یہ خاص اپنی معاشی منصوبہ بندی کے تحت یہ آدمی کر رہا ہے. اچھا سعودیوں کے ہاں دونوں ہاتھ کاٹنے کا بھی رواج ہے, ہو سکتا ہے کہ رضی اللہ عنہ نے تشریح کو نہیں لیا ہوا. اس میں ایک واقعہ ہوا نا, اس نے اسلام اخبار میں پرارٹی کا لکھا, اسلام اخبار والے آدمی نے کہا کہ اس طرح ہوا کہ میں ایک ہوٹل میں گیا تو اس میں ایک آدمی کھانے کے لیے بیٹھا تو اس کے دونوں ہاتھوں کٹے ہوئے تھے, ان پر ربڑ کے رنگ لگائی اس پہ چمچ پھنسا دی, اس چمچ سے اس نے کھانا کھایا. ساتھی یہ کہتے مل کے قریب ہوا, میں نے کہا کہ آپ کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور آپ نے اتنا کھانا کھایا, یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا یہ آپ کو ضرور پیشہ ہی آپ جائیں, میں اس کو نہیں ہوتا. تو کہتے میں نے کہا کہ میں صحافی ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس بات میں عبرت ہو اور بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو جائے. اس نے کہا اگر ایسے بات ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس نے کہا اس طرح کہ اگر آئے تو چھپ کر بیٹھتے ہیں, سامنے میرا بیٹا دیکھ رہا ہوں. اس کو لے کر زیادہ ہوا گیا تو اس نے کہا اس طرح ہے کہ میں مکہ مکرمہ کا جیب کت رکھ اور میں ایسا میں جس استاد میں نے ٹریننگ لی تھی تو میں جیب کتر کترتا رہتا تھا, میں جیب کے کترنے میں پکڑا گیا اور سزا مجھ پر ثابت ہو گئی اور میرا ہاتھ کاٹ دیا, ہاتھ کاٹ دیا گیا. اور اس پر جو ہے تو پھر اس طرح ہوا کہ میں نے نہیں چھوڑا اس پیشے کو, پھر میں اس کو کرتا رہا. تو میرے استاد نے کہا کہ ایک ہاتھ کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے مسئلہ, آپ اس کو چھوڑ دیں. لیکن اس پر جو ہے میں نے نہیں چھوڑا, سال بات بھی بنی میں کرتا رہا, پھر پکڑا گیا, پھر پکڑا گیا, میرے استاد بھی کاٹ دیا گیا. اس کے بعد جو ہے تو میں پھر مجھے پریشانی ہوئی, شرمندگی اور کرنے پر میں بیٹھا تو پھر مجھے خیال آیا کہ واقعی میں نے خلاف شرح بات کر رہا تھا, غلط کر رہا تھا, اس کو مجھے پکڑ ہوئی ہے, میرے دونوں ہاتھ کٹ گئے. میں پھر میں نے غور و فکر کیا اور میں نے محنت کی, کچھ پیسے میں نے جمع کیے اور کچھ کاروبار کیا, یہاں تک کہ آخر میں اللہ نے اس کو ٹھیک دی کہ میں اس ہوٹل کا مالک بنا, اس کا مالک میں ہوں, بیٹا میرا کاؤنٹر پر کام کر رہا ہے اور اچھی آسودہ زندگی ہے. کھانے کے وقت مجھے یہ دن پڑھا پڑھا دیتے ہیں ربڑ کے, اس میں چمچ پھسا دیتے ہیں, تو اس میں کھانا کھاتا ہوں. میں نے دعا کٹ گئی. میں نے اسے کہا کہ وہ استاد صاحب اب آپ کے کہاں پر ہوتے ہیں؟ اس نے کہا استاد صاحب سے جاب ملاقات کرا دیتے ہیں. اس نے ہوٹل کے اکاؤنٹنٹ ملایا, اس نے کہا یہ اکاؤنٹنٹ جو ہے یہ میرا استاد ہے, تو بتایا ہو کر آ گیا اکاؤنٹنٹ. تو پھر میں نے اسے میں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ تو مطلب شریعت کی وجہ سے نعوذ باللہ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی اور آپ کو بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا, تو شریعت بڑی سخت ہے. مگر نہیں نہیں ایسی بات کبھی نہ کرنا, ماشاء اللہ شریعت رحمت ہے, اور شریعت کا اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو تمہیں ساری عمر چوری ہے. شریعت کی سزا نافذ ہوئی, اس سے مجھ پر اس پر مجھ پر فضل ہوا, میں تو بتایا ہوا اور میری زندگی بن گئی. اگر یہ شریعت کا فیصلہ نہ ہوتا میری زندگی نہ بنتی, تو اس لیے میں شریعت کا رحمت سمجھتا ہوں اللہ کی, اور یہ مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ شریعت کی برکت سے مجھ پر اللہ نے فضل کیا, میں جو ہے تو اس بات تو بتائے ہوا اور میں سکھایا. تو آپ کچھ بات واضح ہوئی نا, سابات رحمت اللہ علیہ توبہ کے وقت ایک ہاتھ اور ایک پاؤں سزا میں کٹا ہوا تھا. اچھا, اس آخری ڈانگے کے روایت ہے سال بھر, ایک ٹانگ بھی نہیں تھی پاؤں کو, سبحان اللہ, اس ہاتھ کو ٹانگ کٹنے سے اتنا ہو گیا تھا کہ ڈاکے سے بچ گئے تھے, چوری پھر بھی تھی. یہ ہماری میڈیکل کی کتابیں کہتی ہیں کہ ڈاکو جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایکس وائی وائی کروموسوم ہوتا ہے, اس کی اصلاح کے حالات میں اس وائی ہاتھ کاٹنی روپئے کاٹنی کیونکہ سپر میل ہے, تو ایسے کام کرتا ہے کہ جو بہت خطرناک ہوتا ہے. ساتھی تلاوت کریں, آرام کریں, ماشاء اللہ.